Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10, a serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 250 osób. Kolejnych prawie 500 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Polskie filmy na litewskim forum kina europejskiego Scanorama. Ogromny wzrost zakażeń koronawirusem. Jest 15 515 nowych przypadków, dowiedziało się Polskie Radio. Zmarło 250 osób z COVID-19. Tyle zgonów ostatnio było w maju. Wczoraj było prawie 10,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. A rośnie także liczba zakażonych wymagających hospitalizacji. Dlatego otwierane są kolejne szpitale tymczasowe. Jutro pierwszych pacjentów przyjmie wojskowa placówka na Okęciu w Warszawie. Na początek będzie to 56 łóżek, w tym 10 respiratorów. Mówi pułkownik Jarosław Kowal z Wojskowego Instytutu Medycznego. Docelowo chcemy osiągnąć podobną liczbę łóżek jak w okresie wiosennym, czy maksymalnie było to 174 łóżka, w tym 30 łóżek respiratorowych. Od wczoraj działa już szpital modułowy w Warszawie przy ulicy Szaserów. Jest tam 60 łóżek. Aby zapewnić łóżka dla pacjentów z COVID, przyspieszyliśmy otwarcie całości szpitala modułowego. A w całym kraju działa już 18 szpitali tymczasowych. Poza tymi warszawskimi uruchomione zostaną jeszcze 3 placówki. Prawie 500 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała ostatniej doby Straż Graniczna. Zatrzymano 9 cudzoziemców, 6 obywateli Iraku, 2 obywateli Syrii oraz obywatela Turcji. Wobec 67 osób wydano postanowienia o opuszczeniu Polski. Od początku sierpnia było już ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej ma charakter humanitarny i odnoszący się do bezpieczeństwa państwa, mówi w Trójce doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz. Gość Salonu Politycznego Trójki podkreślił, że nie można patrzeć na tylko jeden z tych aspektów. Niestety współczesny dyskurs publiczny zdegradowany przez media społecznościowe zwalcza wszelkie niuansowanie i spora część opinii publicznej bardzo dobrze reaguje na uproszczone przekazy. Dla jednych wystarczy mówienie o tym, że powinniśmy twardo bronić naszej granicy, a inni ekscytują się rzeczywistymi lub domniemanymi tragicznymi zdarzeniami z uczestnictwem migrantów. Profesor Andrzej Zybertowicz dodał na naszej antenie, że wtargnięcie do Polski grupy niezidentyfikowanych uzbrojonych osób z Białorusi, do którego doszło wtorkowej nocy, to kolejny przejaw testowania polskiej cierpliwości i ocenił, że może to być krok w stronę dalszej eskalacji. Wycofanie skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest warunkiem podpisania porozumienia z Czechami w sprawie kopalni Turów, mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak zaznaczyła w programie pierwszym Polskiego Radia, trudno będzie znaleźć sposób na uniknięcie kar nałożonych przez TSUE. Jeżeli chodzi o te kary, które dotychczas już zostały na nas nałożone, ze strony formalnej trudno znaleźć jakąś ścieżkę, która by nam pozwoliła uniknąć tych kar. Od strony formalnej takiej możliwości na dzień dzisiejszy nie widzimy, natomiast nie znamy wszystkich możliwości formalnych Trybunału. Być może taka ścieżka jest możliwa na dzień dzisiejszy i jej nie identyfikujemy. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w Turowie do czasu rozstrzygnięcia sporu z Czechami. Ponieważ jednak kopalnia nie została zamknięta, TSUE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tysięcy euro za każdy dzień działania kopalni. 10 polskich filmów zobaczą mieszkańcy Litwy podczas rozpoczynającego się dziś wieczorem Forum Kina Europejskiego Scanorama. Jest to jedna z największych międzynarodowych imprez filmowych w krajach bałtyckich. Z Wilna Kamil Zalewski. Podczas tegorocznego festiwalu Scanorama widzowie zobaczą w sumie 80 filmów. Jak zaznacza dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Stefanowicz-Pecela, Polska podczas tego wydarzenia będzie bardzo dobrze reprezentowana. Są to filmy na przykład Żeby nie było śladów z 21 roku. Jest to polski kandydat do Oscara. Jest to film Roberta Glińskiego Zieja. Mamy również ofertę dla dzieci i młodzieży. Z okazji roku Stanisława Lema zostanie też pokazany przekładaniec Andrzeja Wajdy. Małgorzata Stefanowicz-Pecela zaznacza, że polskie kino już od lat cieszy się olbrzymią popularnością na Litwie. O dostarczenie albo umożliwienie pokazania różnych filmów polskich jesteśmy proszeni przez organizatorów wszystkich festiwali na Litwie. Festiwal Filmu Polskiego w Skanoramie zostanie uroczyście zainaugurowany w niedzielę. Produkcję znad Wisły będzie można w sumie zobaczyć w 6 litewskich miastach. Jestem świadkiem niepodejrzanym. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A czwartek będzie pochmurny i wietrzny w całym kraju. Mogą przydać się parasole. Najwięcej deszczu spadnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz na krańcach południowych Polski. Przed zachodem słońca temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 10 stopni Celsjusza na północy do 15 stopni na południu kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Ale ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz telewizor Samsung 55 cali 4K z precyzyjnymi, żywymi kolorami za jedyne 2199 zł. Taniej o 300 zł. A bezprzewodowe słuchawki Sony z systemem redukcji hałasu ANC za jedyne 1299 zł. Taniej o 200 zł. Najlepsze oferty roku. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. W Carrefourze w Black Friday niskie ceny wychodzą na jaw. Kołdry i poduszki z rabatem 40% na drugi tańszy produkt, a małe AGD z rabatem do 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Oferta ważna od 4 do 7 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Tato, a wiesz co Maciek powiedział? Drukarki 3D, roboty do programowania, gogle wirtualnej rzeczywistości. Córciu, powoli, o co ci chodzi? Tato, nie rozumiesz? To wszystko będzie w szkole, w naszym nowym laboratorium przyszłości. Wcielimy się w konstruktorów i wynalazców. Zazdroszczę, to może ja wrócę do szkoły, co? Chciałbyś, ale nie przejmuj się, wszystko ci opowiem. Szkoła, do której chce się wracać, jest blisko. Więcej informacji na gov.pl/laboratoria. Laboratoria Przyszłości to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany w ramach Polskiego Ładu. W lidlowych, czyli niskich cenach. Polska gęś tuszka. Super cena! 12,99 za kilogram. I Coca-Cola? Okazja! 33% taniej. 4,95 za dwulitrową butelkę przy zakupie czteropaku. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady? Patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Jesień to, proszę Państwa, same zalety. Nie dość, że kolorowa, jak już spadną liście, to po prostu jest coraz bliżej wiosny. I przede wszystkim tradycyjnie jesienią częściej niż zwykle będzie można oglądać w naszych kinach filmy z Azji. O tym porozmawia ze swoim gościem Ryszard Jaźwiński w fajnym filmie, który nas czeka w tej godzinie. Też naszym gościem będzie kuratorka pokazu prac Norwida, Piórkiem i Rylcem, pani Agnieszka Salamon-Radecka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jednak Cyprian Kamil Norwid przede wszystkim rysował, malował i z tego słynął w swoim czasie. Czeka nas również cykliczna i cyklistyczna podróż rowerem przez drugą RP Bernarda Newmana w oczywiście interpretacji Rafała Zawieruchy. Bitterness that burns

no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love yourself without a trace, one case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid your fate is all but sealed. Drodzy Państwo, jesienią naprawdę inaczej się pije gorącą herbatę, inaczej się pije kawę, inaczej się czyta książki niż latem. Jakoś to wszystko jest bardziej takie gęste, ta atmosfera jest bardziej taka intelektualna i też inaczej ogląda się filmy. A tradycyjnie jesienią częściej niż zwykle będzie można oglądać w naszych kinach filmy z Azji. Za 2 tygodnie rusza festiwal 5 smaków, a już jutro rozpocznie się warszawski festiwal filmów koreańskich, a z jego dyrektorką artystyczną Janną Łapińską rozmawia oczywiście Ryszard Jasiński. Fajny film. Powołując ten festiwal do życia, chyba organizatorzy nie spodziewali się tak wielkich sukcesów koreańskiego kina właśnie w ostatnich latach. Bardzo dobrze to ująłeś, bo rzeczywiście od początku mówiliśmy Państwu, jakie wspaniałe jest kino koreańskie, że to absolutnie fenomen na skalę światową, ale naprawdę nie mogliśmy założyć, że jeszcze chwila, a rzeczywiście duże wydarzenia, nagrody na festiwalach, no i oczywiście Oscary, nie tylko dla filmu Parasite, no wtedy to rzeczywiście się wysypał worek z Oscarami, ale i w tym roku dla pierwszej Koreanki w historii, Yoon Yu-jung, Oscar za rolę drugoplanową w filmie Minari, i rzeczywiście nagle cały świat potwierdza, że to jest to miejsce, tam trzeba patrzeć. I od razu dodajmy, że tę właśnie aktorkę mamy szansę teraz poznać nieco lepiej. Przygotowaliśmy dla Państwa retrospektywę Yoon Yu-jung, pokażemy 3 filmy, 3 mocne odsłony, mocne kreacje Yoon Yu-jung, a ja tylko dodam, że cieszę się ogromnie, że to właśnie Yoon Yu-jung jest pierwszą Koreanką, która zdobyła Oscara, bo jest to szalenie niekonwencjonalne osoba i takie role też bardzo często są jej proponowane, takich właśnie ekscentrycznych, nietypowych, wydawałoby się, bardzo kolorowych Koreanek. Jaką w tym roku formułę przyjmuje festiwal? Jesteśmy zarówno w kinie stacjonarnie w Warszawie w Kinotece, jak i online na portalu Moje e-Kino, i zarówno tutaj i tutaj mogą Państwo obejrzeć praktycznie cały zestaw filmów, które przygotowaliśmy, a filmy prezentujemy w tym roku w 3 sekcjach i są to odkrycia i wydarzenia festiwali, koreańskie hity, no i wspomniana już retrospektywa Yoon Yu-jung. W Warszawie stacjonarnie, a poza tym to też propozycja dla widzów z całej Polski w tym samym terminie? Jesteśmy w tym samym terminie i rzeczywiście zapraszam wszystkich Państwa na portal moje-kino.pl. Tam też oczywiście znajdą Państwo opisy wszystkich filmów, które pokazujemy, i też prezentację sekcji, do których te filmy przydzieliliśmy, więc pomoże to Państwu absolutnie odnaleźć się w tym, co na festiwalu. Zawsze specjalnym festiwalowym wyróżnikiem jest film otwarcia i zamknięcia. Macie takie? Mamy oczywiście i rzeczywiście bardzo się cieszę, że otwieramy jednym z ostatnich filmów reżysera wyjątkowego. Mówię o twórcy Hong Sang-soo i jego filmie Wstęp. Film zresztą wyjechał z ostatniego festiwalu Berlinale ze srebrnym niedźwiedziem. I zupełnie mnie to nie dziwi, bo wiem i od lat widzimy, że Hong Sang-soo absolutnie ma wierne grono fanów, które z roku na rok rośnie. Jest niezwykłym twórcą, który właściwie z takich rzeczy wydawałoby się wcale nie takie długie dialogi na pozornie nudne tematy, wykreował coś, co tak naprawdę jest przepełnione i ciepłym humorem, i naprawdę bardzo mocnymi emocjami, i przyciąga, i rzeczywiście jest też taki niepowtarzalny na skalę światową. Czyli zapraszamy na 7. Warszawski Festiwal Filmów Koreańskich. To już od piątku, przypomnijmy. 5-10 listopada w tym roku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dobrym sposobem na podniesienie poziomu humoru w ciągu dnia jest spróbować przez 5 minut wymówić poprawnie te wszystkie piękne azjatyckie nazwiska. Potem wszystko jest już łatwiejsze. A z Joanną Łapińską, dyrektorką artystyczną Warszawskiego Festiwalu Filmów Koreańskich, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Constant sorrow. I've seen trouble all my day. High in Fairway, hail to home Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. Oh, six long years I've been in trouble. No pleasure here. Just a stranger. my face you never would see no more. But there is one promise that is given, I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Trójka. Program trzeci. Nie odleciał przypadkiem. Piątego listopada będzie można zobaczyć pokaz prac Cypriana Kamila Norwida Piórkiem i Rylcem. Pokaz prac ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. A naszym gościem jest kuratorka tegoże pokazu, pani Agnieszka Salamon-Radecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy przede wszystkim Norwida ze względu na jego poezję. Ale przede wszystkim to był przecież plastyk. On studiował malarstwo i ta droga zaprowadziła go gdzieś tam daleko na obczyznę. Tak, to znaczy dla bardzo wielu ludzi, którzy zajmują się i znają Cypriana Norwida głównie jako literata, to ciągle odkrycie tego, że on był również wykształconym plastykiem, no jest dużym zaskoczeniem. Bo tak naprawdę, tak jak pani mówi, i studiował i malarstwo, i studiował rzeźbę, i grafikę, potem tą swoją karierę plastyczną i też jakieś plany zarobkowania na życie wiązał z wykształceniem graficznym, profesjonalnym wykształceniem graficznym. Także nawet jeżeli pojawiają się takie głosy, które kwestionują jakby poziom artystyczny jego nauczycieli, to jednak musimy go potraktować jako wykształconego plastyka. Próbował się, studiował, to te sztuki plastyczne, tak to można określić szerzej, próbował utrzymywać się z rzeźby i rysunku, a też w Paryżu, gdzie spędził sporo czasu przecież jednak, był znany w środowisku artystycznym głównie jako rysownik, rytownik, i oczywiście deklamator. Tak. Tak, to nie ulega wątpliwości. Natomiast ja bym tutaj od razu taką jedną uwagę pod kątem też w ogóle potem poznawania tej spuścizny plastycznej. Mi się wydaje, że to trochę jest tak, że mamy pracę na papierze, są rysunki i grafiki, natomiast spuścizna i w ogóle podejście też Norwida do prac rysunkowych było trochę inne niż do prac graficznych. I jakie było to podejście? To jest tak, że ja od razu tak się wytłumaczę, dla mnie bardziej bliższe są grafiki zawsze. Ja się zajmuję twórczością graficzną i tu przede wszystkim mamy do czynienia z artystą, który jest warsztatowo dobrze przygotowany do swojego rzemiosła, bo grafika to też jest rzemiosło, a z drugiej strony człowiek, który niechętnie wykonuje graficzne reprodukcje, kopie, czy też interpretacje, w zależności od tego, jak to potraktujemy, kompozycji rysunkowych innych autorów, czyli jakby spisuje się w taki model artysty niezależnego, pentgravera, kogoś, taki model, który pojawi się na przełomie wieków, XIX i XX wieku, nie tylko grafika reprodukcyjnego. Natomiast spuścizna rysunkowa, myślę, że o wiele łatwiej jest ją interpretować w kontekście twórczości literackiej. Jak wielu artystów, tutaj chyba Norwid nie jest wyjątkiem, którzy działali w różnych obszarach sztuk, to też on w rysunkach podejmuje podobne problemy jak w twórczości literackiej. I często też, ponieważ posługiwał się taką nerwową, bardzo ekspresyjną kreską, to też są często jakby jego komentarze na temat otaczającej go rzeczywistości. Bo duże miejsce w tej spuściźnie rysunkowej zajmują na przykład karykatury. Więc to są zapisy pewnych scen, sytuacji, które Norwid widział, a był przecież bacznym, często krytycznym i też zjadliwym obserwatorem i komentatorem. Natomiast grafika jest dziedziną taką, ona wymaga więcej, jest mniej spontaniczna, wymaga więcej pracy, takiej precyzji, takiej dokładności. A więc też przewidywania tego, co będzie. Przewidywania, oczywiście to już potem świadczy o poziomie też warsztatowym, artystycznym takiego rzemieślnika, ale to jest jakby, to wymaga trochę innego podejścia do materiału, na którym się pracuje. W zbiorach można znaleźć u Państwa 9 grafik i 6 szkiców rysunkowych. Co przedstawiają i dlaczego tak Panią zafascynowały? Do tego wrócimy za chwilę. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Jan Norwid był zdolnym, pracowitym rysownikiem, a naszym gościem w Trójce przed południem jest pani Agnieszka Salamon-Radycka, kuratorka pokazu pracy Norwida, pokazu pod tytułem Piórkiem i Rylcem, który to pokaz będzie można zobaczyć już jutro w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Ile konkretnie i jakie, które z jego prac plastycznych będzie można zobaczyć na pokazie? Na pokazie prezentujemy właściwie bardzo skromny wybór prac. No to właściwie co mamy w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jeżeli chodzi o rysunki, to jest ich raptem 6. I tutaj w żaden sposób nie mamy starcia do tych dużych kolekcji, które mają chociażby w Bibliotece Narodowej spuścizna po Zenonie Przesmyckim, Miriamie, który odkrył tak notabene Norwida jako rysownika. Natomiast druga część tego pokazu, czyli ta część graficzna, to już są prace, które no wydaje mi się, że już mamy się czym pochwalić, chociażby z tego względu, że w przeciwieństwie do rysunków, tych grafik Norwid w gruncie rzeczy nie wykonał aż tak wiele. To jest kilkanaście kompozycji, które składają się na jego ewr. My mamy 9 z nich. I też jest to taki specyficzny paradoks, dlatego że grafika, no jako ta technika reprodukowalna, multiplikowalna, gdzieś tam w domyśle zawsze zakłada istnienie bardzo wielu odbitek, czyli bardzo wielu oryginałów. W przypadku Norwida, nawet w tym momencie, kiedy on chciał tą grafiką zarabiać na swoje życie, to nakłady jego kompozycji były bardzo ograniczone. Czasem to jest po kilka egzemplarzy, więc mamy do czynienia z takim no, specyficznym, unikatowym jednak zespołem prac. I chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę potencjalnych widzów, którzy tutaj przyjdą do nas, albo też przeczytają posty na Facebooku, bo my cały czas przez ostatnie półtora miesiąca takie posty umieszczaliśmy na stronie muzealnej, opisujące te poszczególne prace. No mamy trzy prace z wczesnego okresu, tak zwanego paryskiego. To są jedne z pierwszych akwafort Norwida. Jedna z nich, święty Józef Cieśla, ma nawet dedykację dla księżniczki Izabeli Czartoryskiej, co też wskazuje na nie do końca jeszcze chyba zbadane i udokumentowane kontakty Norwida z rodziną Czartoryskich w Paryżu. A jeżeli chodzi o takie moje typy i preferencje, to ja bym chciała zwrócić uwagę na trzy litografie. Jedna z nich solo chyba jest najbardziej popularną kompozycją, jaka wyszła spod ręki Norwida. Chyba największy stan badań, jeżeli chodzi o publikacje, które dotyczą spuścizny plastycznej w ogóle Norwida. To między innymi dlatego, że wykonana w 1831 roku, czyli tuż przed właściwie wybuchem powstania styczniowego, wysłana do Warszawy w celu rozpropagowania, została zatrzymana przez cenzurę carską. Dlaczego? I do dzisiaj, no właśnie, i to jest zagadka, ponieważ co badacz, to interpretacja i tak naprawdę, ponieważ nie zachowały się, albo też nie jesteśmy w stanie dotrzeć do raportów cenzury carskiej, które by uzasadniały to zatrzymanie prac, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Kompozycja jest symboliczna, różnie interpretowana. I zawsze tylko pojawia się takie pytanie, czy cenzor znał aż tak dogłębnie, był w stanie zinterpretować litografię, żeby dopatrzyć się tak głębokich treści wywrotowych, czy też jest tam coś, czego my dzisiaj z perspektywy ponad stuletniej już nie potrafimy odczytać. A jakie są przykładowe interpretacje badaczy co do przyczyn zatrzymania przez cenzora pracy? No, pojawiają się takie interpretacje, że gdzieś tam też w jakiś sposób pochodzące od samego Norwida i ślady tej interpretacji można znaleźć w jego korespondencji, że postać, która jest tam przedstawiona w centrum kompozycji, przedstawia melancholię. Natomiast w jej otoczeniu jest porzucona przez muzyków orkiestra, jest jakiś pejzaż. Miałoby to symbolizować jedną z idei filozoficznych, w której nastąpi taką wizję przyszłości, kiedy nastąpi taki moment w dziejach, kiedy wszystkie elementy dobre i złe się połączą i wszystkie grzechy również tego reżimu carskiego zostaną wybaczone. Och, to cenzor musiałby być bardzo wnikliwy. Tak, to znaczy na pewno musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ta cenzura carska na pewno w okolicach tego 1830 roku częściowo to byli Polacy i to byli ludzie bardzo wykształceni. Też orientujący się w różnych trendach. Właśnie. Ja podejrzewam, że może też nastąpiło tutaj coś takiego, że też trzeba pamiętać o tym, że litografia tak naprawdę jeszcze w tamtym czasie to nie była technika traktowana jako technika artystyczna. Bardziej to była dobra metoda na multiplikowanie między innymi ulotek też. I być może chodziło też o to, że w tym gorącym czasie na wyrost to zostało zaaresztowane po prostu. Że być może cenzorzy obawiali się, że jest tam jakiś nośnik, którego nie do końca, jakiś kod, który oni nie do końca go czytają. Na wszelki wypadek lepiej zatrzymać. Tak, bo to był, jeżeli dobrze pamiętamy, no to w Warszawie się wtedy działo, prawda? Była jedna demonstracja, druga demonstracja, a Norwid był już poetą imigracyjnym. No tak. Romantykiem, który nie do końca jakby tam był mile widziany w tej Warszawie opanowanej przez jednak no, carat. Dlatego piórkiem, być może to jest tak. Piórkiem i rylcem to są narzędzia wywrotowe i to jest prawda. Pokaz prac Cypriana Kamila Norwida ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu na pewno jutro i jeszcze kiedy? Pokaz prac będzie trwał przez tydzień do kolejnego weekendu, czyli właściwie do 14 listopada będzie można zobaczyć te prace. Natomiast najbliższe, czyli jutro, w piątek już, w sobotę i w niedzielę przygotowaliśmy już dodatkowe atrakcje, o tak, jeżeli można to określić. W piątek będzie u nas z gościnnym wykładem pani profesor Zofia Dambek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Będzie opowiadała o kontaktach Norwida z Wielkopolską. Jego przyjaźniach też bardzo ważnych, istotnych, między innymi z pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W sobotę zawita do nas z wykładem profesor Dariusz Piniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Czyli będzie się działo i warto zajrzeć na Państwa stronę, żeby sobie wybrać którąś z tych atrakcji. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była pani Agnieszka Salamona-Radecka, kuratorka pokazu Cypriana Norwida Piórkiem i Rylcem. Przed południem czas na trochę sportu. Bernard Newman. Rowerem przez drugą Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Do Lwowa. Fragment 63. Następne trzy dni różniły się od siebie jedynie tym, że deszcz lał z większym lub mniejszym nasileniem, co mogło nieco wypaczyć moją ocenę mijanych na trasie miejscowości. Niektóre z nich nosiły wprawdzie historyczne nazwy, jednak jakoś mnie nie zachwyciły. Może to zresztą nie ich wina. Gdy człowiek jest mokry i zmarznięty, zmordowany przedzieraniem się przez błotniste kolejny, zazwyczaj podupada na duchu. Tak więc, kiedy przybyłem do Tarnowa, nie pomknąłem z miejsca do zabytkowego ratusza, lecz przeczesałem miasto w poszukiwaniu najlepszego ciepłego posiłku, jaki mogło zaoferować. Gdzie indziej, w Dębicy, Rzeszowie, Przeworsku czy Jarosławiu, także długo nie zabawiłem. W każdym z tych miast jest coś ciekawego do obejrzenia, zwykle pałac należący do księcia jakiegoś tam. Pałace jednak potrzebują słońca, z tego też względu tylko spoglądałem na nie w przelocie. Zacząłem się niepokoić, na ogół jestem pogodną osobą, lecz teraz wyraźnie czułem kiełkujące przygnębienie. To paskudne uczucie, kiedy nie można iść spać, póki gospodarz nie wysuszy wam piżamy. Ale w Przemyślu ożyłem. Ciekawiło mnie to miasto o niewymawialnej nazwie, tak głośnej podczas wojny. Cóż to bowiem za nazwa? Pewien przemyślny człowiek tłumaczył, że Przemyśl to Primrose Hill bez samogłosek. A jaką ma fantastycznie zróżnicowaną wymowę? Słowo to w oryginale brzmi jak półtora kichnięcia, powiedzmy jak drive z półwolejem, coś w rodzaju Przemyśl. Chciałbym usłyszeć speakera BBC, jak zabiera się do wymówienia tej nazwy bez przygotowania. Przemyśl wyróżnia się tym, że był jedyną twierdzą lądową w czasie wojny światowej, która przetrwała długie oblężenie w całkowitym okrążeniu. Liège, Namur, Maubeuge, wszystkie padły po kilku dniach walki. Prawdopodobnie Przemyśl nie zdołałby bronić się dłużej, gdyby artyleria zachodu była dostępna na wschodzie. Od pierwszych godzin wojny twierdza szykowała się na trudne chwile. Zrównano z ziemią 18 wsi i wiele mil kwadratowych lasów w desperackim wysiłku oczyszczania linii obrony. Do dzisiaj nie wszystkie wioski zostały odbudowane. Zapomina się często, że Przemyśl przetrwał dwa oblężenia. Po wycofaniu się Austriaków, załoga twierdzy w sile 130 tysięcy mężczyzn stawiała opór Rosjanom. Od 24 września do 11 października 1914 roku. Wojenna fala raz jeszcze podeszła pod mury twierdzy. Tym razem Rosjanie nie próbowali ataku. Wzięcie głodem to był pewniejszy sposób. Garnizon wytrwał 18 tygodni, po czym 22 marca 1915 roku, po ostatniej rozpaczliwej próbie przerwania wrogiego okrążenia, Kusmanek honorowo się poddał. Rosjanie wszakże nie cieszyli się długo swoją zdobyczą. Do maja losy wojny znów się odwróciły. Teraz oni musieli bronić twierdzy i to walcząc przeciwko Niemcom, a nie Austriakom. Mackensen ćwiczył strzelanie z ciężkich haubic do fortów i nie potrzebował 18 tygodni na załatwienie sprawy. Po 3 dniach Niemcy weszli do miasta. Przyznajmy szczerze, że nie za dużo tam jest do oglądania. Przemyśl ma długą historię, ale tak często obracano go w perzynę, że niewiele zostało świadectw dawnych czasów. Nieliczne pozostałości, przeważnie kościoły w znacznym stopniu restaurowane, nie są szczególnie wybitne. Według mnie sława Przemyśla zasadza się całkowicie na legendzie oblężeń. Obszedłem linię wyznaczaną przez forty. Bez trudu można sobie zrekonstruować wydarzenia. Jednak w porównaniu z frontem zachodnim wszystko to wydaje się bardzo grzeczne. Nie było tu ciągnących się milami kompletnie zniszczonych połaci ziemi, nawet drzewa ocalały nietknięte, a leżące w pobliżu linii ognia wioski stosunkowo mało ucierpiały. Nawet cmentarze wojenne były naprawdę rzadkie. Brakowało śladów po bitwie, jakie ciągle straszą na łuku Ypr czy pod Sommą. Rzeka San, tak często wymieniana w komunikatach, okazała się bardzo umiarkowanej wielkości potokiem, z pewnością zupełnie nie nadającym się do roli poważnej przeszkody. Im więcej widziałem pól bitewnych na wschodzie, tym częściej uchylałem w myślach kapelusza przed tymi, którzy walczyli na zachodzie. W mieście jednak nierównie silniej zaciekawiło mnie co innego, a mianowicie spotkania z ludźmi, którzy przeżyli oblężenia. Niemal wszyscy byli cywilami. Nieczęsto słyszę się takie opowieści o głodzie, śmierci głodowej, plądrowaniu okolicy, o względnej wartości odżywczej psów i szczurów, o etycznym wymiarze nawet kanibalizmu. Żadne miasto na wschodzie nie zaznało tyle wojennych horrorów, co Przemyśl. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła